Vítám vás u dne věnovaného především filozofii a umění. Dnes je avizováno 5 přednášek, takže jednak apeluju na přednášející, aby se drželi časového limitu, nebo ještě lépe měli přednášky kratší. Řekněme 40-20 minut diskuze. 40 minut maximálně. Aby byl pak 20 minut čas na diskusi. Děkuji. No a jsem rád, že můžu uvítat Ivanu Komanickou, která zde je i není poprvé, protože vystupovala na letní filozofické škole už jednou, ovšem za covidu a pouze online, tak o to jsem raději, že je zde přítomná dnes fyzicky. Ivana působila na Fakultě umění v Košicích a zabývala se převážně současnou estetikou, situací v postkomunismu, zároveň spolupracovala s výtvarnými umělci, byla kurátorkou. Po opuštění univerzity začala univerzitu vytvářet a konat sérii vlastních veřejných přednášek o univerzitě v čase kreativního kapitalismu. Výsledkem je kniha, která byla včera i ve dražbě, Konat univerzitu, která vyšla loni. Od roku 2018 působí na Filozofickém ústavu Slovenské akademie věd. Je teda také iniciátorkou a vede nakladatelství Horská Lucerna, jehož knížky jsme a budeme moci vydražit. Publikuje také v řadě časopisů a sama publikovala novelu básně a samozřejmě studie. Její dnešní přednáška nese název Kant a Keats, nestraní pozorovatele. Ďakujem velmi pekne. Už mám asi vyčerpané 4 minuty týmto dlhým úvodom. Ja som myslela, že vlastne uvediem tú prednášku nejako, ale nechcem tiež si brať z toho času, ale zase tu budem čítať ten text, lebo som si ho naozaj napísala. Tak skúsim aspoň v dvoch vetách, teda v prvom rade sa určite chcem poďakovať za pozvanie na túto univerzitu a teším sa vlastne, že ten etos univerzity a to zdieľaný priestor a čas vlastne tu nafungujú, takže mám z toho veľkú radosť. A tiež chcem povedať, že tento príspevok síce má názov Kant a Keats, nestranný pozorovatelia, ale ja nechcem tu vystupovať ako nejaká odborníčka na Kanta. Čiže chcem trošku presmerovať možno aj pozornosť k tomu, že teda ako ja som sa k tej téme dostala, trošku sa bojím teda tých otázok na záver, že by to bolo veľmi o tom Kantovi. Ako som sa dostala k tomu nestrannému pozorovateľovi, bolo to možno pred viac ako 15 rokmi, keď som čítala Jacquesa Derridu a písala som taký text vlastne o tom, ako on číta Kanta a tam sa mi vlastne objavila taká spojka akoby, ktorá je teda pre toho Derridu taká ako celkom dôležitá a ukázala sa teda aj v tom Kantovom imperatíve, teda, že je najdôležitejšie, to najdôležitejšie je práve to akoby. A to ma teda strašne fascinovalo, ma to zaujalo a narazila som potom na takého britského teoretika, aj literárneho, ale aj vlastne kunsthistorika Johna Burrella, ktorý, a teda tie dva texty sa mi nejako spojili, ten výklad Derridu vlastne a výklad toho Johna Burrella, ktorý sa zaoberá koncom 18. storočia. A teda zistila som, že teda ten nestranný pozorovateľ, alebo ako keby tá figura toho akoby, odrazu nadobudla také celkom ako nejaké reálne rozmery pre mňa, takže ja v tom texte sa pokúsim na jednej strane robím taký ako keby komentár vlastne k tej Kantovej kritike súdnosti, lebo konečne som sa teda do nej dostala a trošku ju čítam. A trošku teda iba, nie nejak ako veľmi zásadne. Takže je to taký trochu komentár vlastne k Kantovej kritike súdnosti a zároveň teda tú figuru toho nestranného pozorovateľa sa pokúšam vlastne ukázať ako keby na tom dobovom a maliarstve a na takú novú žánry, ktorým je koncom 18. storočia vlastne kráľomarba ako nejaký taký radikálne nový žáner. Ja som pripravila teda aj takú nejakú obrazovú prílohu, ale tiež je to také ako keby trošku na poslednú chvíľu, takže nie je to nejaký kurátorský výber, aj keď trošku toho kurátorovania tam určite je, celkom ma fascinuje, že som teda vybrala autorov, o ktorých sa hovorí, že sú zabudnutí, a teda napríklad slavný autor ako Thomas Gainsborough, britský krajinár, tak z toho tam je iba skica, takže mám takú radosť vlastne, že som trošku sa s tým možno že aj zahrala. A veľmi dlho som zvažovala, či mám alebo nemám zaradiť vlastne ikonický portrét Putnika od Kaspara Davida Friedricha, ale je tam nakoniec predsa, alebo je to asi obraz mentálny teda toho nesraného pozorovateľa, ktorého každý z vás teda môže si ho predstaviť. Takže dúfam, že som nevyčerpala veľa času na tento úvod. Nestresuj sa vôbec. Hej, a teda ja by som pristúpila, to prečítam asi. Možno s nejakým komentárom. Dobre, takže budem dnes hovoriť o Kantovi a krátko o Kicovi a o nestrannom pozorovateľovi, o pohľade z krajinomalby, nového žánru v maliarstve druhej polovice 18. storočia, ktorý sa dostal do dobového filozofického diskurzu ako liberálna alebo nestranná myseľ. Tu na za sebou máte možnosť vidieť práve teda túto krajinomalbu, takú panoramatickú z roku 1778, maliar John Robert Cousens, hovorí o ňom, že je teda takým a priekopníkom teda krajinomalby teda britskej, a keďže je to žáner, ktorý teda hlavne sa rozvíjal v Británii, a toto je Valley with Winding Stream. Nestranný pozorovateľ je teda eticko-politicko-estetický model, ktorý formuloval Adam Smith vo svojej teórii mravných citov v roku 1759, ktorou ten Smith vlastne vstupoval do dobových polemík týkajúcich sa vlastne altruizmu, egoizmu. Smith tu formuluje nestranného pozorovateľa, a to schopnosť človeka odstúpiť od vlastných záujmov a vnímať ich z perspektívy tretej strany. Britský teoretik kultúry 18. a začiatku 19. storočia John Berrell pripomína, že v bohatstve národov Smith ešte argumentuje, že v spoločnosti obchodu je ťažké nájsť pozíciu, v ktorej sa nezainteresovane dokážeme pozrieť na fungovanie spoločnosti, vrátane učencov či filozofov, ktorí sú rovnako ako iní ľudia zaslepení vlastnými záujmami. Avšak v teórii morálneho sentimentu je verejný záujem definovaný ako schopnosť dať záujmy iného pred vlastné, schopnosť, ku ktorej môže dospieť každý vďaka istej filozofii videnia, hovorí Adam Smith, pri ktorej sa nepozeráme na seba a na iného, ale dívame sa z pozície tretej osoby, ktorá s nami nemá veľa spoločného. Túto tretiu osobu ako istú postavu vlastne nazýva Smith impartial spectator, čiže nestranný pozorovateľ, je to vlastne akýsi arbiter. Ocitujme si tu teda celú pasáž z tej kapitoly 3 o vplyve a autorite svedomia od Adama Smitha, v ktorej Smith argumentuje, že iba vďaka tomu, že sa radíme s tým nestranným pozorovateľom, môžeme vôbec vidieť to, čo sa nás týka v primeranej veľkosti a tvare, alebo sme vôbec schopní previesť primerané porovnanie medzi našimi vlastnými záujmami a záujmami iných ľudí. A to je možné, hovorí Smith, istou korekciou prirodzeného videnia. Podobne ako pri vnímaní predmetov, ktoré vnímame vždy podľa blízkosti alebo vzdialenosti. A táto predstava musí byť následne korigovaná. Teraz citujem Adama Smitha. V súčasnej situácii sa zdá, že nedozírna krajina plná lúk a lesu i vzdálené hory nedelajú nic víc, než že vyplňují malé okno, u ktorého píšu. Správne porovnání medzi týmito veľkými objektmi a malými predmety kolem mne si nemohu vytvořiť jinak, než že se přenesu, alespoň v predstavivosti, do nejakého vzdáleného místa, odkud mohu skúmať oboje z približne stejné vzdálenosti a vytvořiť si proto určitý soud na jej skutečné vzájemné proporce. Zvyk a skúsenosť mne to naučili delať tak snadno, ale chce, že sotva vnímam, že to delám. A človek musí byť do určité míry seznámen s filozofií videním, než môže byť dôkladne přesvědčen, jak malé by ty vzdálené objekty připadaly oku, kdyby je představivost na základě znalosti jejich skutečné velikosti nenafoukla a nezvětšila. poznámke pod čiarou k tomu českému prekladu je teda taká poznámka, že tá filozofia videnia je odkazom na Berkeleyho a tiež na jeho novú teóriu videnia. A podobne teda podľa Smitha nafúkujeme naše vlastné záujmy, nafúkujeme naše úspechy, nafúkujeme ale aj straty či hrozby. A však podľa neho tú korekciu ako keby robíme rovnako ľahko, ako robíme tú korekciu teda pri tom vnímaní tých vzdelaných predmetov. A robíme to podľa neho rovnako ľahko a to pomocou zmyslu pre patričnosť a spravodlivosť, teda tak, že si to vlastne ani neuvedomujeme. A ako som spomínala, v tom českom preklade je vlastne odkaz na Berkeleyho a na Humea. Upozornenie teda, že porovnanie úlohy predstavivosti pri zrakovom vneme a umravných súdov je prevzaté z Humea a myslím, že teda Hume má tento pojem toho nestraného pozorovateľa, tam som sa ešte nedostala, ale teda myslím, že som na ňo narazila. A teda Berkeleyho cituje Smith vlastne v inom svojom texte, ktorý sa volá, je to esej External Senses. A to v pasáži, teda, kde sa zaoberá zrakom. Ja by som sa teda chcela v tom svojom texte pozrieť vlastne bližšie na tento akt predstavivosti a bližšie aj na tento príklad, ktorý uvádza Adam Smith, a to v kontexte vlastne tých dobových teórií maliarstva. Totiž to, čo nám vlastne ten Smith ponúka, nie je iba nejaký príklad, ale je to vlastne zaznamenaný obraz a s istým výkladom alebo s interpretáciou toho, ako taký to krajinársky, budeme len hovoriť ako krajinársky, o krajinárskom obraze. Smith nám ponúka vlastne veľmi klasický pohľad z okna, v podstate ani nie je veľmi súčasný, ktorý sa teda využíva od renesancie a slúži vlastne ako zároveň ako akési plátno pre nový druh kompozície, ale predovšetkým vlastne nové perspektívy. A to je ten pohľad vlastne z toho okna, kde je často tak portretovaný a teda v závislení je vlastne tá ideálna perspektíva renesančná. V tom texte vlastne External Senses, tam už teda Smith hovorí ešte s takým väčším ako keby odkazom na tie dobové teórie maliarstva, to citujem. Začeteli jedno oko a pred druhým přidržíte malý kroužek čistého skla o průměru nejvýše půl palce. Můžete tímto kroužkem vidět ty nejrozsáhlejší výhledy, louky a lesy, mořské zálivy a vzdálené hory. Jestliže byste si mezi tím okem a tím sklíčkem představili pohádkovou rybu a pohádkovou tušku, mohla by ta tuška na tom malém sklíčku vykreslit obrysy všech těch rozsáhlých luk a lesů, zálivů i moře i vzdálených hor. A teda to, čo on popisuje, je samozrejme pohľad teda cez tú lupu, ale v tom dobovom maliarstve vlastne, ako je to ukázané na tých skicích Thomasa Gainsborough, teda britského maliara, je možné vidieť vlastne muža, ktorý teda v ruke drží niečo, čo sa označovalo vlastne za tmavé zrkadlo. A to tmavé zrkadlo sa vlastne používalo práve pri takýchto cestách krajinou. A teda ten putujúci v tej krajine vlastne využíva to zrkadlo väčšinou stále teda prvtom tej krajine. A vlastne v tom a to zrkadlo jednak urobilo mu istý výrez teda v tej krajine. Budem hovoriť o tom, ako sa vlastne hľadali teda tie kompozície v tej krajine, ako to bola nejaká dobová prax. A zároveň, ale tým, že to bolo tmavé zrkadlo, tak vyraznilo vlastne nejaké kontúry a obrysy. Čiže môžem povedať, že je to aj nejaká pomoc, dá sa povedať vlastne pre tú dobovú maliarskú prax. Avšak ako teda upozorňuje John Barrow, ten britský teoretik, vo svojej knižke The Idea of a Landscape and a Sense of Place medzi rokmi 1740 a 1830, tá krajina a krajinomaľba sa vlastne stali okrem iného aj zdrojom príkladov estetických teórií. Čiže to, k čomu sa teda postupne dopracujem, je, že je tu použitý nejaký príklad vlastne z dobového maliarstva v podstate v estetickej teórii, ktorej teda podľa toho Berrella dovtedy dominovali príklady z retoriky. A to kontemplovanie v krajine vlastne sa bez ohľadu na vyjadrenie alebo skúmanie v literatúre, čiže bez ohľadu na tú reprezentáciu. Pod literatúru si musíme predstaviť výlučne poéziu. A to samo o sebe sa vlastne považovalo v tom čase za niečo hodné kultivovania. Za akúsi a ako keby umeleckú prax, John Barrow povie almost in itself, artistic act. Ako keby to putovanie po tej krajine vlastne a hľadanie vyhľadávaných kompozícií bolo samo o sebe, ako keby už vlastne umeleckým aktom. Verel dokonca hovorí teda, že ten, preukázať ten správny vkus vo veciach krajiny bolo podobné tomu, ako vedieť napísať ten zdvorilostný list, čiže bola to bežná prax tej zdvorilostnej spoločnosti, alebo ako prezeranie printov dobových vlastne pohľadníc bolo dobre stráveným nedeľnejším popoludním. Sociológ umenie Jean Starobinsky vo svojej knihe Kanonické symboly rozumu, ktorá vyšla teda v tom českom názve, spod názvom Proměny umění a revoluce, v poznámkach a dodatkoch stručne načrtáva ten vývoj krajinomalby a ukazuje, ako sa krajinomalba vlastne postupne ako žáner oslobodzuje od komponovanej alebo idylické heroické krajinomalby, a to aj vďaka novým grafickým technikám, vďaka novým spôsobom tlače a ich distribúcii. Pričom tá maledná pohľadnica bola rovnako rozšíreným populárnym žánrom ako napríklad sentimentálna anekdota, galantná scéna či politická satíra, a bolo tam obrovské množstvo anonymných autorov. Na takýchto printoch vlastne ako malí chlapci dokonca pracovali aj slávny maliar, teda William Turner a jeho menej slávny súčasník Thomas Girtin, ktorý na nešťastie zomrel veľmi mladý a preto o ňom teda málo počujeme, a to sú vlastne zakladatelia modernej krajinomalby, ktorí vlastne na takýchto malebných printoch pracovali. Myslím, že tam pracovali hlavne na oblohe. Pracovali s akvarelom, ktorý napríklad ten Thomas Girtin emancipuje ako samostatný žáner. Teda akvarel už nie je nejaká pomôcka, ale je to teda nová technika. Prírodno-krajinárska záhrada, ktorá bola spočiatku teda výlučný záležitosťou Anglicka, je aranžovaná príroda. Príroda sa tu stáva obrazom, básnik je jej maliarom a architektúra je štafážou tohto obrazu. Je to teda umelecké dielo, po ktorom je možné chodiť. Kontemplovanie v krajine bolo ale predovšetkým vyhľadávaním kompozícií bez toho, aby boli zaznamenávané. Teda vyhľadávanie pohľadov, ktoré zahrňali pohyb po krajine alebo po záhrade tak dlho, kým nevznikol pohľad hodných zaznamenania. Môžeme dokonca hovoriť teda, že je to vlastne akási umelecká prax, ako keby nejaká príprava vlastne pred maľbou, a ktorá sama o sebe vlastne je v podstate takou performanciou alebo je performatívna, a taký britský vlastne teoretik aj maliar William Gilpin hovorí o tom teda, ako dlho naozaj niektorí, môžeme hovoriť o umelcoch, aj keď nie je to viazané iba na tých maliárov a iba na tých básnikov, budem o tom hovoriť teda bližšie, ako vlastne naozaj, koľko pohybov dopredu a dozadu to vlastne muselo byť tým vznikom, ten pohľad hodný teda toho zaznamenania ako mentálneho a teda následne vlastne tej kontemplácie. Doboví teda teoretici záhradnej architektúry, ktorými boli básnici, maliari, kritici, ale rovnako džentlmeni, ktorí svoj majetok a pôdu menili v duchu nových estetických ideálov, ale prakticky záhradné umenia, tí všetci vlastne v tom čase podnikajú cesty, aby spoznávali teda nové krajinárske záhrady predovšetkým a potom o nich písali. Oni všetci vlastne zdôrazňovali tú prevahu prírodno-krajinárskej záhrady nad maľbou a poukazovali na jej trojrozmernosť, meniace sa svetelné pomery a ročné obdobia, ktoré pri pohybe, napríklad pri plavbe na člnoch, poskytovali tisíce pestrých, iba na okamih trvajúcich obrazov. A toto je krajinomaľba vlastne z nášho prostredia, od maliara Jana Jakuba Millera, ktorý pôsobil v Levoči, tiež vlastne taký zabudnutý maliar. Teda tí doboví teoretici vlastne diskutujú o malebnom, diskutujú vlastne o pojme krásneho a vznešeného a usilujú teda sa o to, aby sa dodržiavali princípy vlastne tej dobovej krajinomalby, a to teda popredie, pozadie a stred, a tá krajina sa vlastne rekonštruuje v imaginácii podľa tých spomínaných princípov kompozície, ktoré bolo potrebné sa naučiť. Ale samozrejme, teda doboví maliari a teda tí moderní maliari, kam patrí práve ten Thomas Girtin, ktorého som spomínala, teda ten zabudnutý maliar a dobrý priateľ Williama Turnera, a ktorý má takéto prekrásne, moderné, vlastne akvarelové krajinomalby z prelomu alebo z konca 18. storočia, toto myslím, že okolo roku 1800, a ktorý práve emancipoval ten akvarel, on narúšal tie kompozičné princípy. To znamená, v tej snahe vlastne vytvoriť ten dojem tej závratie, budem mluviť teda krátko o tej diskusii vlastne o Znešenom, aj keď napríklad vôbec nemá teda ten prvý plán, toto je pohľad vlastne z útesov, a naopak vlastne ten posledný plán je tak, teda tým, že sú to hory, je tak neprirodzene vysoko, a že sa naozaj vytvára teda ten dojem tej závratie. A práve teda tí doboví teoretici, píše John Barrell o maliaroch krajiny, hovoria ako o všetkých tých umelcoch, alebo aj nie umelcoch, ktorí majú, podľa toho Johna Barrella, liberálnu myseľ a majú cit a prírodu, pre prírodu a pre umenie. Aký prístup a kto ho má teda k tomu všeobecnému pohľadu? Vo svojom texte Public Prospect and Private View, čiže niečo ako verejná vyhliadka alebo verejná panoráma a nejaké súkromné pohľady. Tam sa vlastne John Barrell vlastne zameral na ten model toho nestranného pozorovateľa v textoch anglických autorov druhej polovice 18. a začiatku 19. storočia a poukazuje na úzkú súvislosť medzi dobrým vkusom pre krajinu a schopnosťou správne usudzovať, vedieť abstrahovať a mať záujem o veci politické. Mať rozhľad, a to je ten prospekt, súvisí s panoramatickou alebo idealizovanou krajinomaľbou, ktorá stojí v kontraste k pohľadom a reprezentáciou uzavretej, často zalesnenej krajiny či jej výseku, a ktorá nemá žiadnu hĺbku. A v dobovom maliarstve, podľa toho, že naberala vlastne aj tieto obrazy, boli určené teda rôznym skupinám ľudí. Ten panoramatický pohľad, ako je tento, bol určený vlastne pre tú liberálnu myseľ, ktorá je schopná vidieť veci do šírky a pri ktorej sa vlastne abstrahuje ako keby od nejakých labyrintov prírody, a potom na druhej strane boli práve tieto pohľady vlastne do lesov alebo vysekov a väčšinou teda pohľady z dola, teda nie z vrchu, z krajiny, ale dole, teda v tej krajine, ktoré teda boli určené úplne iným skupinám. Tieto panoramatické pohľady vlastne v anglickej krajine realizoval od polovice 18. storočia záhradný architekt Lancelot Brown, ktorého prezývali aj Capability Brown. Toto je tiež ukážka vlastne, ako vidíte, jedna z jeho záhrad, ktorá je označená, že to je práve to malebné, práve tá malebná výsadba. A práve o tom Capability Brownovi sa vlastne zachoval po francúzskej revolúcii od jeho súčasníčky, spisovateľky Hannah Moore, tento záznam, kde on hovorí, teda ako pracuje. A teraz tam povedal a zamíril prstom, tu urobím čiarku, a tam ukázal na ďalšie miesto, kde je potrebný výraznejší zvrat, spravím dvojbodku, a na inom mieste, kde je potrebné prerušiť pohľad, tam zátvorky, a nakoniec dám bodku a začnem s novou témou. On tu vlastne ide po tej krajine, ako keby čítal literárny text, alebo ho skôr vedú teda nejaké literárne princípy, lebo už nečíta literárny text, ako to bolo v prípade teda predchodcu týchto záhrad, ktoré boli práve tieto alegorické záhrady, vlastne, ktoré slúžili ako miesta pre konverzáciu a kde sa na týchto miestach vlastne, kde ste mohli sa teda stretnúť aj s takýmito nápismi reálnymi, tak tu tá Hannah Moore to vlastne reinterpretuje naozaj, že to už je iba nejaká čistá krajina, ktorá je spojená s tým literárnym textom už iba ako keby cez nejaké základné literárne princípy, ako napríklad interpunkcia. Lebo on naozaj teda oslobodil tú krajňarskú záhradu od tej štafážnej architektúry a skutočne hovorí sa dokonca o ňom, že dve tretiny britskej krajiny vlastne, to je v podstate práca teda toho Capability Brown, a takým zásadným spôsobom vlastne premenil tú britskú krajinu. Ja keď som išla tu po ceste, tiež som si robila zo pár fotografií teda, a to, čo teda dneska my tiež vnímame vlastne ako krajinu, to sú v podstate, to je krajina pretvorená vlastne od konca 18. storočia, teda tej krajinárskej podobe. A už sa dostane teda ku Kantovi. Kant vo svojej kritike súdnosti túto schopnosť vnímať nezaujato definoval ako schopnosť vnímať krásu. Pozrime sa, ako vstupuje nestranný pozorovateľ do Kantovej kritiky súdnosti hneď v úvode, kde sa uvádza takýto príklad, keď dáva do kontrastu zaľúbenie alebo záujem a schopnosť vnímať krásu, ktorú musíme vnímať nezaujato. Kant píše v paragrafe 2 v prvej časti. Ak sa ma niekto opýta, či palác, ktorý vidím pred sebou, pokladám za krásny, môžem síce povedať, že nemám rád veci tohto druhu, ktoré sú určené len na obzeranie, alebo tak, ako onen iroquestský náčelník, ktorému sa v Paríži najviac páčia verejne vývarovne. Môžem navyše pekne po ruselovsky ponadávať na samolúbosť mocných, ktorí využívajú pod ľudu na takéto zbytočnosti. A nakoniec sa môžem veľmi ľahko presvedčiť o tom, že keby som sa nachádzal na nejakom neobývanom ostrove bez nádeje, že sa ešte niekedy stretnem s ľuďmi a čisto svojim želaním by som si vedel vyčarovať takúto veľkolúpú budovu, nestalo by ma to ani len za takúto námahu, keby som už mal nejakú chalupu, ktorá by bola pre mňa dostatočne pohodlná. A Kant pokračuje, my však nechceme teda vedieť, či sa nám to páči, teda jeho slovami, či sme od predmetu závislí, ale či dokážeme usudzovať nezaujato a vnímať tá krásu. Čo tu teda Kant robí vlastne na tom mieste, keď uvádza tento príklad? On siaha do oblasti umenia, predstavuje nám skoro až také šírke romanopisca, rozličné dobové charaktery. To je to, čo možno začuť vlastne v salónoch pri konverzáciách, to, čo zaujíma literatúru a čo zaujíma aj ten nový rodiaci sa žáner a to moderný román. Len sa pozrime na jazyk, niekto hodnotí, predstavuje si, chce si niečo vyčarovať, predstavuje si isté veci, vždy vo svoj prospekt samozrejme. Dnes by sme sa povedali, že sa poddáva fantáziám alebo nejakým velikášským fantáziám, pričom jeho prehovor má istý štýl alebo charakter. Ako Rousseau, povedzme, ktorý bol známy svojim charakterom, dbal oň, nechal ho vykresľovať a portrétovať ako na tomto portrete v arménskej kožušinovej čiapke, ktorý bol vytvorený pre jeho priateľa Davida Hume ako dvojportrét a ktorý v podstate aj ukončil priateľstvo týchto dvoch. Je to od škótskeho maliara Elena Ramseyho, kde teda Hume je naozaj absolútne reprezentatívne, skoro ako kráľ, teda vyzerá na tom portrete, kde máme tu v červenom obločení a teda vyzerá tam naozaj veľmi, ako veľmi otvorený, kozmopolitný muž. A tu je teda Rousseau, ako on prichádza do Londýna a spôsobuje škandál, teda, že má na sebe oblečenú tú svoju obľúbenú, ten svoj obľúbený arménsky, toto arménske oblečenie. Ale ten filozofický nárok teda pre Kanta je nedostať onomu špecifickému charakteru, ale pri posudzovaní a vnímaní nejakým spôsobom prekročiť svoj charakter, teda vykročiť a niekam inám. V závere kritiky praktického rozumu, ktorú cituje aj Habermas vo svojej štrukturálnej premene verejnosti, Kant píše, citujem, pozorujeme li postup rozhovoru ve smíšených spoločnostech, vidíme, že v nich má miesto kromne vyprávění a žertu ešte jedna zábava, totiž rezonovanie. My to máme v slovenskom preklade uvažovanie, ja už som nestihla teda to pozrieť, ale myslím si, že teda to nie je rezonovanie, že to naozaj je uvažovanie. A pokračuje, že nie je v spoločnosti zaujímavejšie témy ako posudzovanie mravnej hodnoty, cez ktorú presvítá charakter vypovedajúci. Čiže to je to, čo tu vlastne Kant robí teda tým príkladom. A ja si teda myslím, ale mám za to, že z tejto diskurzivity sa rodí aj nový moderný román, tak ako ho poznáme u Jane Austenovej. A román, ktorý vlastne Kant veľmi kritizuje pre neho vlastne a teda tento žáner alebo vôbec ako literatúra, ktorú by teda reprezentoval román. A Kant si myslí, že nám to vlastne pri chápaní dejín nepomôže, čiže pre ňoho je to naozaj žáner teda veľmi kritizovaný. A práve teda tento nárok, alebo tá nárokovateľnosť je niečo, čím je definovaný vkusový súd, alebo súd o krase. Je tu vznesený nárok na to, že vkusový súd je univerzálny a tento problém, ako hovorí Kant, sa môže javiť ako rozporuplný. Teda, že niečo nie je krásne iba pre mňa. A on teda predkladá niekoľko riešení a prvé najrýchlejšie riešenie je, že človek má prirodzený sklon k družnosti a tiež máme schopnosť podľa neho zdieľať stav svojej mysle. A teda podľa neho podmienkou existencie tých krásnych vecí je, že môžu byť zdieľané. Vo svojich prednáškach u Kantovej politickej filozofii Hannah Arendtová kontextualizuje Kantov pojem nezaujatého pozorovateľa v jeho estetickom spise následovným spôsobom. V paragrafe 40 kritiky súdnosti Kant píše, že vmyslieť sa do situácie druhého neznamená vmyslieť sa do skutočných, ale iba do možných súdov druhých tak, že abstrahujeme od obmedzení, ktoré prislúchajú nášmu posudzovaniu. Arendtová parafrazuje Kanta, keď povie, že vo vkuse je prekonaný egoizmus, alebo komunikovať môžeme iba vtedy, ak sme schopní myslieť zo stanoviska druhého, alebo so súdnosťou je spätý, tak povediac, celý náš duševný aparát. Pod kategóriou vkusu, ktorá bola podľa Arendtovej obľúbenou témou 18. storočia, totiž Kant podľa nej objavil úplne novú ľudskú schopnosť, a to je súdnosť a tiež všeobecný zmysel, sensus communis, ktorý je zmyslom pre spoločenstvo a stojí v protiklade k sensus privatus. Práve na tento sensus communis sa odvoláva súdnosť a je možné abstrahovať od osobných záujmov a okolností, ktoré pokiaľ ide o súdnosť, obmedzujú a bránia výkonu. Podmieňujú nás, ale obrazotvornosť a reflexia nás oslobodujú. Vďaka nim môžeme dosiahnuť relatívnu nezaujatosť, ktorá je práve špecifickou cnosťou súdnosti. A práve spoločenskosťou ako najvyšším zamýšľaným cieľom Kant podľa Arendtovej predstavuje radikálny odklon od všetkých doterajších teórií, ktoré zdôrazňujú vzájomnú ľudskú závislosť ľudí na druhých kvôli potrebám a prianiam. A aj keď v kontexte politických teórií podľa Arendtovej Kant nerozpracoval politickú teóriu a venoval sa jej len v poslednom období života, teda v niekoľkých kratších textoch, udalosť francúzskej revolúcie bola podľa nej Kanta taká zásadná, že mu naozaj umožnila definovať novú formu spoločenskosti, a to zdieranie a súhlas postavené na slobodnej výmene. Arendtová pripomína teda, že tá kritika súdnosti vlastne vyšla po revolúcii v roku 1790, ale aj v tomto kontexte vlastne aj číta, čiže číta to ako politický spis. O nestrannom pozorovateľovi však Arendtová hovorí prekvapujúco esencialistickým jazykom. Krásne sa nám páči v predstave, nie pri bezprostrednom vnímaní, iba ak si pomocou predstavy vytvoríme odstup. Schopnosť odstupu predstavuje jednoducho privrieme oči. Oddialenie, nezúčastnenosť a nezaujatosť sme schopní dosiahnuť iba v neprítomnosti predmetu. A tento opis Arendtovej vlastne vrcholí tiež veľmi nepravdepodobnou a takou esencialistickou predstavou, keď Arendtová dokonca použije metaforu slepého básnika. Myslím si, že nič nemá ďalej od toho argumentu toho nestranného pozorovateľa ako metafora slepého básnika. To nezainteresované potešenie alebo zaľúbenie je podľa Derridu spojenie, ktoré je nám príliš dobre známe, napriek tomu nás neprestáva provokovať, a Derrida pripomína, ako si ho Nietzsche neprávom zamenil za ľahostajnosť. Ukazuje tiež, že tu nejde o nejaké zmiznutie toho predmetu v našej predstave, ale skôr o jeho neutralizáciu. Aby predefinoval Kantovú definíciu krásneho, to už je vlastne Derridová interpretácia, ako to prečítam po anglicky, hovorí, that affect me with pure pleasure while depriving me of both concept and enjoyment. Čiže je toto radikálne iné, ktoré ma zasahuje čistou slásťou a súčasne ma oberá o pojmy a takisto o potešenie. Pripomeňme si tu na tom mieste, ako definuje samotný Kant krásu aj znešeno, takže nezainteresovanie sme schopní vnímať krásu, pretože krása nám ukazuje, učí nás, pripravuje na to, aby sme niečo, dokonca aj prírodu, milovali bez toho, aby sme na to mali záujem. A vznešené a na to, aby sme si to dokonca aj proti svojmu vlastnému záujmu vysoko cenili. Príroda nie je vznešená preto, že vyvoláva strach, ale že v nás vyvoláva teda silu pokladať to, o čo si robíme starosti za malé. Krásne je teda to, čo sa páči bez záujmu, a vznešené to, čo odporuje našim záujmom. Avšak teda predtým, než Kant vyrieši ešte otázku, ako sú možné estetické súdy a priori, teda ako je možná vlastne ich univerzalita, keď sa vzťahujú k subjektu, ktorý vníma krásu, a sa Kant pokúša zodpovedať aj na to, čo označí za menej dôležitú otázku, a tá sa týka predstavy, ktorá nie je ani praktická, teda nevychádza z príjemnosti, nie je ani intelektuálna, nevychádza z predstavovaného dobra, ale teraz citujem, má v sebe kauzalitu bez ďalšieho zámeru udržiavať poznávacie sily činnosti. Kant teda bude hovoriť o zotrvávaní pri pozorovaní krásna, to je teda ten pojem, ktorý dnes používam ako kontempláciu, a ktoré je analogické vlastne tomu, keď pôvabné opakovanie vzbudzuje pozornosť, zatiaľ čo myseľ je pasívna. Tu by sme sa teda, aby som sa tu mohla pustiť do celej nejakej teórie toho, že žijeme v tom svete kapitalizmu pozornosti a prečo skutočne teda je ten pojem krásy vlastne dnes nie je možný, alebo prečo nie je možná tá pozícia toho nestranného pozorovateľa. A teda to zotrvávanie, ale to je celkom iná téma, ale napadlo ma to, keď som teda čítala to rozlišenie. Takže to zotrvávanie alebo kontemplácia ako nový druh vlastne tej estetickej praxe alebo recepcie vyšla z pozorovania krajiny alebo krajinomaľby. ako sa však pokúšam ukázať, ten nesprávny pozorovateľ, pre toho Smitha ešte taký neproblematický, pre Kanta už je vlastne definovaný istým druhom vlastne umeleckej alebo estetickej praxe. A prečo teda ten nezaujatý pozorovateľ nie je charakterom alebo nie je to postavou z románu, ktorý teda Kant takto kritizoval, ale prečo je to možno skôr nejaká figura z krajinou maľby alebo možno dokonca nejaký pohľad z tej krajinou maľby. Ten charakter, dokonca to bol pojem aj záhradnej architektúry, aj záhrady malý charakter. Preto však musím krátko ešte vyriešiť Kantovú polemiku s dobovými maliarmi okolo témy malebného alebo pitoreskného, čo je pravdepodobne dôvodom, pre ktorý Kant tvrdí, že skutočná krása, ktorá spočíva vo forme, je v kresbe a teda nie vo farbách. A Starovinský práve pripomína tento radikálny nejaký klasicizmus Kantov. A jeho požiadavku vlastne kresby v obrysoch, pri ktorej sa vylúčovalo všetko náhodné. Farba, dokonca aj tieň, kresba sa považovala za taký najintelektuálnejší prostriedok. Ale teda títo doboví maliari, ako ukazujem, ktorí emancipujú ten akvarel samozrejme a prichádzajú úplne s takými tiež novými radikálnymi vlastne technikami, ako napríklad, že úplne sa vzdajú teda spod maľby pri teda maľbe. Derrida zachádza v tom svojom čítaní Kantovej kriticudnosti tak ďaleko, že si dokonca kladie otázku, či nie je možné ju čítať skôr ako umelecké dielo a navrhuje čítanie nie na základe princípov architektúry alebo architektoniky toho textu, čiže nejaké základy a vyvodzovanie, teda to, ako ten Kant vlastne postupuje, ale skôr ako maľbu alebo krajinu maľbu. Keď navrhuje pozrieť sa na ňu z istého pohľadu alebo z istého výhľadu, a navrhuje teda prechádzať textom tak ako maľbou, s tým, že v tom texte vlastne môžeme začať čítať kdekoľvek. Derrida tu teda podľa mňa vnímá tú dobovú umeleckú prax, vyvodzuje isté závery preto, aby vôbec mohol začať čítať Kanta nejakým spôsobom. Robí tak samozrejme pre potreby vlastného čítania, keď z marginálnej poznámky, ktorú Kant má vlastne ku kráse a k tomu, čo krásou nie je, a to hovorí tam na jednom mieste teda Kant o ozdobe, Derrida teda postaví celé čítanie vlastne Kanta na, práve na tom okraji alebo na tej ozdobe, na to, čo Kant vlastne z toho čítania vylúčuje. A Derrida upozorňuje teda, že to kritikou súdnosti vlastne začína istá historická topografia, ktorú Kant rozpoznal v umení. A Derrida to nakoniec interpretuje, že tu naozaj existuje akýsi nevyslovný vzťah medzi krásou a trúchlením, ale to teda nie je nejaký predmet tohto textu. Je teda možné vlastne, že takto chápaný nestranný pozorovateľ, ktorý vstupuje do rámca čítania toho Derridu, je už poznačený tým, ako Kanta prijali a ďalej rozvíjali preromantici. Ako figura je ten nestranný pozorovateľ, figura tzv. Sediaceho muža v tej komponovanej krajinou maľbe, cestovateľa, ktorý nie je štátnikom ani úradníkom. A sedenie bolo naozaj pri tom reprezentatívnom portrete vyhradené najvyšším vrstvám. Ako pripomína poľská literárna teoretička Irina Gross-Grudzinska, ktorá načrtla tú ikonografiu vlastne sediaceho muža práve v súvislosti s revolúciami. Je to vlastne nejaká ikonická postava a to prostredie, ktoré je za ňou, teda to prostredie tej krajiny, ono sa môže meniť, môže to byť more, môže to byť jazero, môže to byť vrchy, lesy, ruiny. Ona ho označuje za umelca, mladého muža, ktorý sa vyskytuje teda vždy sám na tom obraze. Je to nejaký nový aristokrat ducha, ktorý nemusí byť aristokratom rodom a jeho sedenie je podľa nej teda pokusom o novú, ona to teda o tom hovorí ako o pokuse o novú formuláciu vlastnej participácie na spoločenskom živote. Aj keď sa ona zaoberá teda hlavne preromantizmom, tak tento práve portrét Goetheho slávny z roku 1787 ona vlastne datuje ako ten prvý príklad toho sediaceho muža. A rozpuk tohto žánru nastal teda na prelome 18. a 19. storočia. Je to obraz muža, ktorý odmieta kompromisy, ako hovorí tá Grudzinská, je to obraz muža po porážke. Teda nemyslím ako o... Viete, po akej porážke. Tu je portrét Chateaubrianda, ktorého ona teda zmieňuje v tej knižke, kde teda tiež je za ním vlastne krajina, aj keď on tu teda nie je sediaci muž, ktorý kritizoval Napoleon. A vybrala som dva obrazy maliara, ktorému som sa venovala, ktorému som kurátorovala takú veľkú retrospektívnu výstavu z tohto obdobia. A dánsky portrétny maliar, ktorý prišiel na teda naše územie a vlastne aj zomiera teda v Banskej Bystrici, Johann Jakub Štunder. A toto je portrét Ferenca Kazinciho, ktorý bol považovaný za uhorského Goetheho. Je to tiež portrét z roku 1801, myslím. A tiež za ním, ja som to nazvala, že to sú už iba také meteorologické efekty. Nie je tam teda ako keby reálna tá krajina, ale vidíte vlastne to, ako v tom predchádzajúcom portréte, vlastne tú drámu teda za ním. A on vlastne čerstvo vychádza z väzenia, bol väznený tu v Brne, nie tu teda, ale blízko. V Brne vlastne, pretože bol Jakobín. Takže hrozilo mu naozaj trest smrti, alebo bol omilostený. A teda po tom, čo vychádza z toho väzenia, tak teda tento Štunder maluje jeho portrét v Košiciach v roku 1801. A tento obraz je takisto pri tej poslednej výstave vznikla aj teda veľká kniha k tomu a maďarská teoretička Edith Szenteszi ukazuje, že tento sediaci muž, ako keby, má to aj iné interpretácie. Treba z melancholický muž a podobne. Je to jeden z najranejších portrétov teda v našom prostredí, teda v prostredí vlastne Horného Uhorska, bývalého, teda dnes Slovenska, kde je zobrazený najväčšou pravdepodobnosti práve maliar Štunder, ako tento sediaci muž v krajine. Tiež by to bolo pre mňa zaujímavé zistiť, teda v akom kontexte je tu on zobrazený ako muž a po tej porážke. On teda bol tiež Jakobinom, slobodomurárom, ale tiež má teda veľké kontakty teda na Jakobinov. A on v ruke vraj drží Rusov spis. Takže to je jeden príklad teda tejto ranej krajinomagdy, alebo tohto sediaceho muža od nás, ktorý bohužiaľ zhorel pri požiari vo Slovenskej galérii. Takže my máme dva obrazy z tohto obdobia, jeden zhorel a druhý nezvestný. A ten je tu tak celkom pekne, aký maličký. Kaspar David Friedrich, nebudem to komentovať, ale zaujímavé teda je, že on je tu samozrejme chrbtom. To ma tiež napadlo vlastne až teraz, keď som videla teda tú skicu toho Thomasa Gainsborough, že pretože o tých jeho figurách teda je známe, že maluje teda tie figury teda od chrbta a možno, že to naozaj súvisí vlastne s tou praxou teda týchto tmavých zrkadiel a toho teda, akým spôsobom sa zrkadí teda tá krajina v tom zrkadle, hej, že naozaj k nej stojíte chrbtom a v podstate túto ako keby prax vlastne zaznamenáva teda. Ale to už je neskôršie obdobie, to už je okolo roku 1810. A teda skončím kicom takým krátkým, takou krátkou ešte úvahou, ale ešte predtým spomeniem Jana Kolára. Keďže túto techniku vlastne využívali aj básnici, ktorí teda popisy tej krajiny vlastne uvieli vo svojich dielach, buď ako repliky, alebo práve ako tie výhľady, alebo panorámy, ktoré popíšu teda na základe istého dojmu. A takým je aj obraz toho spomínaného muža, toho muža po tej porážke od Jana Kolára, od básnika Jana Kolára, ktorý vo svojom liste svojej milej Frederike Wilhelmine Schmidtovej, teda známej Mine u Slavicery, v roku 1819 píše: "Trochu obďaleč od kruhu svojich priateľov som čítal váš list, kým sem neprišiel čln z druhej strany. Nebesia, ako som tu stál na brehu, ktorému som mal čo ďakovať za toľké rozkoše. S ťa bleskom ohromený prepadol som sa do najtemnejších hlbín žiaľu a svojej hrude. Strácal som sa sám v sebe, až konečne zbudený hlasom svojich sprievodcov našiel som sa stáť pod stromom." Takže naozaj to obraz, ide tu práve o ten akt situovania sa vlastne do tej krajiny, tej krajinomaľby a ten itinerár teda tohto dobového kompozičného kánonu, breh rieky, čln teda, a ten muž pod stromom vlastne. A my vieme, hej, teda, že Kolár vlastne odchádza, necháva tú svoju milú teda v tom Nemecku, hej, čiže je to teda ten muž po tej porážke. A teda hľadanie tých nových zážitkov v krajine, záľuba v botanike a v mineralógii viedla k hľadaniu tých nových scenérií aj Kolára. On svoj ten cestopis, teda tú cestu do Talianska, ktorú nazýva skôr dejepisom pocitov a myšlienok, tiež môžeme vnímať ako súbor takých panorám, a pričom musíme mať na pamäti aj ten politický charakter, teda tohto pohľadu, ktorý je vždy vlastne pohľadu na spoločnosť. Kolárov cestopis začína návštevou obrazárne a parku Brunsvikovcov, kde medituje nad zbierkou obrazov, ale predovšetkým nad autoportrétom Kupeckého, ktorý vníma v celej tragike slovanského umelca, pardon, a potom výstupom na hrad, kde on argumentuje vlastne v prospekte vyhliadky. A teraz budem citovať Kolára. Povahavé prirodzenosti viezi, že kde jen mohu všude na najvyšší punkt postaviť se snažím, abych odtud rázem najprve celost a pak částky prohlédnutí a tým předběžný úplný obraz v mysli o každém předmětu udělatí a dlouho v paměti zachovatí mohou. Takže to je vlastně, to je toho teda, čo robí ten strany pozorovatel. Kolár dokonce samotný v tom výkladovom slovníku, ktorý on pridal na záver toho svojho cestopisu a ktorý tiež možno čítať, alebo ja ho čítam ako také prvé terminologické zavedenie pojmu z tej dobovej estetiky do nášho jazyka, prekladá teda tie pojmy z nemčiny, ako napríklad ten Ansicht, alebo ten Prospekt, ako náhledinu, to je vlastne práve aj ten pohľad, aj ten náhľad. A takisto výraz Krajinomaliba, čo je vlastne nový žáner, tak on vlastne prekladá alebo ponúka a preklad ako krajolika. Takže ten nestranný pozorovateľ, a tu budem končiť kicom, ale nevedela som si stiahnuť ten obraz, je to v Škótskej národnej galérii. Uvidíme ho tu v plnej kráse. Ten nestranný pozorovateľ teda, alebo táto nestranná schopnosť nie je samozrejmosťou alebo nejakou prirodzenosťou ľudskej mysle, ale teda novým modelom, ktorý sa buduje vlastne koncom 18. storočia v priesečníku politiky, umenia a filozofie. V roku 1817 básnik John Keats počas prechádzky a vášnivej diskusie s priateľom prichádza s pojmom negatívnej schopnosti, negative capability. A to schopnosť byť alebo zotrvať v neistote, pochybnostiach a nepodliehať racionalizácii, ktorou sa rekontextualizuje tá myšlienka nestranného pozorovateľa. V liste adresovanom svojim bratom Keats okrem iného kritizuje, teda v tom jednom liste, kritizuje historickú maľbu Benjamina Westa, The Death of a Pale Horse, ktorou sa West teda už hlási k Edmundovi Burkenu a vlastne k tomu jeho pojmu vznešeno v maľbe. A ten jeho monumentálny obraz má vlastne odkazovať k tým dobovým panorámam, ako keby. Avšak Keats píše, teraz si ten Keatsa, nie je tu nič intenzívne. Žiadna žena, ktorú by som cítil, že chcem poboskať. Žiadna tvár, ktorá by presakovala do reality. Koniec citátu. Aby vysvetlil, že výnimočnosť každého umenia je jeho intenzita, teraz citujem, jeho schopnosť, aby všetko to, čo sa nám nepáči, vyprchalo, čiže the art is capable of making all disagreeables evaporate v blízkom vzťahu s krásou a pravdou. To je vlastne v podstate prerozprávaný Kant. A s priateľom teda, s ktorým absolvoval túto diskusiu o tej negatívnej schopnosti, Charlesom Wilkem, ktorý bol vlastne liberálnym politikom, liberálom, ako píše, mal teda diskusiu. A on hovorí, mal som diskusiu, nie výklad. Mal som diskusiu, nie výklad. Krátko zmieňuje aj iné známosti, s ktorými sa vlastne stretáva v tom čase a hovorí o nich they are easy to ako je to presne, hovorí o nich s týmito ľuďmi je ľahké začať ale nikdy človeku neumožňuje cítiť. To je vlastne teda jeho citát. Čo je podľa mňa tiež vlastne taká nejaká rekontextualizácia toho Kanta vo vzťahu a k tomu krásnemu, teda, že je tam ľahké vlastne začínať niečo, je to ako ten pôvab, ktorý ustavične vyvoláva a vzbuduje našu pozornosť, ale nie je možné pri tom skutočne reálne cítiť a nie je možné vlastne pri tom zotrvať. A, takže tam prichádza teda na to, alebo formuluje, čo hovorí teda, že nebol teda výklad, ale bola to reálna konverzácia, tú negatívnu schopnosť, pri ktorej je človek schopný zotrvať v neistote, v tajomstve a v pochybnostiach bez popudu siahať po fakte a rozume. A to je teda vlastne ten Keatsov portrét Áno, je to teda jeho portrét už urobený po smrti priateľom, teda, ktorý s ním bol vlastne v Ríme a ktorý pochoval teda Kica. A je to teda vlastne ten, pre mňa je to svojím spôsobom aj ten prvý obraz, o ktorom hovorí už Adam Smith, a teda sedíš pri okne a to okno vyplňajú teda tie vzdialené lúky a lesy, ktoré, ale napriek tomu v tej našej imaginácii sme schopní okamžite skorigovať, tak ako sme schopní okamžite skorigovať a naše vlastné záujmy vo vzťahu k proporciám predmetov a teda ako k nejakej proporčnosti vo vzťahu teda, alebo to, čo to všetko vedie, je vlastne náš cit pre spravodlivosť a vlastne pre istú patričnosť. Prostor pro otázky, komentáře. A Petr Pademu. Ale tady to sice bylo novou, ty portréty jsou nové. Ty příslušníci střední třídy, ale ty obrazy 100 let starší, 200 let starší, měli tež tu akci vpředu a tu minimálně ve dvou vrstvách tu krajinu vzadu, třeba Brechel, holandští mistři, Italové. To už vlastně taky měli. Proč až teď se na to soustředí? Když ta krajina Balta už byla jakoby docela dokonalá na těch starších obrazech. Ale nebyly to ty portréty konkrétní osob. Tam nějaké děje tam byly. Určitě ta krajina Malba samozřejmě má obrat dlouhou historii a toto je vlastně tato moderná krajina Malba je svým způsobem v prvom radě osvobozená od jakýchkoliv nějakých alegorických alebo bukovických vlastně vízií. Samozrejme, teda tí Maliari boli inšpirovaní napríklad tým Nikolasom Kusenom alebo Claudeom Lorénom, ktorí práve teda túto krajinu maľbu ako keby kanonizujú práve tento istý druh pohľadu, kde sa teda odohrávajú, môžu sa tam odohrávať isté deje, ale sú hlavne predmetom teda týchto nejakých vízií o Arkádii. Mnohí z tých Maliarov 18. storočia samozrejme ako navštevovali Rím, tak aj reálne na tento spôsob vlastne maľovali. Čiže od toho sa išlo kúsok k tomu, že sa maľovala treba výlučne talianská krajina. Napríklad to znamená, že maliari museli cestovať do Talianska, aby vôbec ako mohli maľovať teda tú krajinu. A čím sú treba z týchto maliari noví je, že mnohí z nich, teraz rozlišam, ktorý z nich to bol, a myslím, že Thomas Gainsborough, ktorý nikdy ani neodišiel z Británie a Bože chrán, ten vôbec necestoval do Talianska. Čiže tí maliari naozaj v podstate objavujú ako keby tú miestnu krajinu, keby som to takto mala povedať, alebo teda ten lokálny kontext. A tá krajina je moderná v tom, že skutočne je oslobodená teda. Nie je to tá historická komponovaná krajina maľba, nie je to tá alegorická, arkadická krajina maľba, nie je to ani taká nejaká italizovaná krajina maľba, ale je to naozaj reálna krajina maľba, lokálna, ktorá je spojená aj s istým druhom vlastne novej nejakej lokálnej praxe, ktorou je práve to, ten lokálny turizmus, mohol by som takto povedať, hej, vlastne týchto ľudí, ktorí reálne teda tú krajinu navštevujú a reálne ju zaznamenávajú teda v mysli, alebo v mysli maliari teda reálne aj na to. Ja bych zrovna navázal poznámka, ty Brechlovy krajiny nejsou moc reální krajiny, to jsou spíš nějaké vize. No, by to bylo, že vize to je základná. A jsou vyšší reálové krajiny. Ale já jsem se chtěl zeptat, oni teda nemalovali v plenéru ještě, oni to ano. Už malovali v plenéru. Ano, to je vlastně zajímavé, málo se o tom hovorí, ale oni naozaj už teda malují, teda jako plenér a naozaj používa sa teda ten akvarel, ktorý sa teda potom môže trošku dopracovať v tom ateliéri, ale v zásade ten akvarel im to umožňuje. Ja som tiež si myslela teda, že to bolo umožnené až oveľa neskôr, že to bolo umožnené práve až so vznikom vlastne tých moderných farieb umelých, ktoré bolo možné vlastne vytiahnuť von. A teda, že to bolo možné ako keby naozaj až z malých plenérov v druhej polovice 19. storočia, ale nie je to tak, lebo tie akvarely. A práve preto je tam tak veľa akvarelov, lebo to bolo možné vlastne robiť plan R. Ja by som pri tom celom počúvaní a podívaní sa na toto prezident, alebo aj ten, na ten názor, vlastne nestranný pozorovateľia. Ja teda asi najviac o tom premýšľam vo vzťahu takému práve tej súčasnej téme, no politické, proste tej oddelenosti človeka a oddelenosti, že akože v niečom mi to príde vlastne akoby také lákavé, ako sa dívať na to takto, alebo vidieť tú zmysluplnosť tohoto pohľadu, a zároveň vlastne to vidím ako nejaký práve zdroj tohoto dnešného vlastne takého liberálneho oddelenia, oddelovania sa, nestrannosti akoby, alebo toho ideálu vôbec, že spoločenská situácia je vlastne súborom nestranných individuálov, ktorí vlastne sú tak nejak oddelení od toho sveta, ale on tak nejako potrebuje. Samozrejme aj s tým zdôraznením takej tej maskulinity, mužskosti alebo aj takej privilegovanosti vlastne toho, kto vlastne takýmto vecam sa mohol venovať, tak to je pochopiteľné, ale že vlastne vidím tam práve tú linku do toho, že vlastne, že a toto akoby celé ústí do nejakej našej situácie, v ktorej s tým ako vlastne nejakým spôsobom zápasím, že vlastne a ako mať vťah k tomuto svetu, nejak ako nestranný, byť ako nestranný pozorovateľ. No v prvom rade nestranný pozorovateľ nie je ľahostranný pozorovateľ. Čiže to je to, čo vlastne hovorí David a ukazuje vlastne, že tu si ho teda niče, tu si to niče splietol. Ja práve naopak, ja mám za to, a preto je tu pre mňa vlastne lákavá a zaujímavá téma, že ja mám za to, že my nie sme schopní dnes, že tak ako sa hovorilo, že z umenia odišla krása a odišlo vznešeno, tak odišiel celý tento model. A ja som naozaj sa pokúšala skúmať, ako keby aj čítať ako pozorne toho Kanta a ukončila som to teda tým Keatsom, ktorý vlastne ukazuje, že my nie sme schopní zostať v tom stave toho nezaujatého pozorovania bez toho, aby sme nedospeli k racionalizácii. My žijeme vo svete, keby som to zase mala hovoriť ako dnešku, my žijeme v nejakom úzkostnom svete, hej, keď to môžeme takto nazvať, v ktorom vlastne potrebujeme, teda máme tie falošné racionalizácie a ten nestranný pozorovateľ nemá nič spoločné ani s ľahostajným, ani s úzkostným pozorovateľom pre mňa, alebo ani s ľahostajným, ani s úzkostným pozorovateľom človeka 21. storočia. Čiže ako pre mňa je to lákavé vlastne sa na to pozrieť takto, že vlastne tá krása, o ktorej hovorí Kant, ona si niečo nárokuje, ako keby. A to vôbec nie je samozrejme, teda tú krásu vnímať a pozorovať, pretože, ako to hovorí na začiatku tej kritiky súdnosti, pretože máme samozrejme sklon racionalizovať, máme samozrejme sklon hovoriť o tom, že nám sa to páči, alebo pre mňa je to výhodné, alebo ja to takto chcem, alebo ja tomu nerozumiem a tak ďalej, hej. Ale toto sú vlastne problémy, ktoré v podstate už naozaj veľmi elegantne, teda Kant vlastne vyriešil a ukázal, že ale toto teda nie je vnímanie krásy, hej. Pre mňa teda je to spôsob, akým čítať a teda, aby som sa mala dostať k tomu, že či je to liberál, mňa to tiež určite zaujíma, ale liberál konca 18. storočia alebo iné, preto v iných svojich textoch, keď som sa tým zaobrala, tak som skúmala, aký je vzťah medzi kozmopolitom, medzi gentlemanom, medzi tým, kto sa označuje za niekoho privát, men, a medzi týmto nestranným pozorovateľom, že to je vlastne séria, alebo to je taký nejaký diskurzívny priestor, alebo séria takýchto pojmov, ktoré majú aj veľmi špecifické kontexty. Napríklad mňa úplne fascinuje, že Kant definuje vlastne právo na pohostinnosť, čo je v podstate ľudské právo podľa Kanta. V tej dobe samozrejme, že vyhradené imami, teda niektorým, hej, ja si myslím dokonca, že to bol umelecký projekt, teda byť kozmopolitný v tom čase bolo vlastne, to bolo vyhradené iba pre umelcov, podľa mňa teda, čiže to bol nejaký umelecký model, ale on povie, že teda právo na tú pohostinnosť, on povie, že on ju definuje ako možnosť ponúknuť sa za spoločníka. Jako možnosť? Možnosť ponúknuť, on to definuje ako, že teda to právo na pohostinnosť okrem iného aj cez tú možnosť ponúknuť sa za spoločníka. A ten spoločník alebo ten companion, to je samozrejme, to nie je len ten jeden nestranný pozorovateľ, ten má vždy toho svojho companion. Goethe mal Schillera a tak ďalej, tento. Hej, čiže je to samozrejme, je to, áno, je to skupina určite teda privilegovaných mužov, určite áno, britský teoretik Terry Eagleton napríklad hovorí o tom, že táto tzv. Bezzaujímavosť v skutočnosti neexistovala, lebo títo ľudia mali svoje ekonomické záujmy, samozrejme, ale pre mňa je zaujímavé o tom uvažovať, ako vo svete, ktorý je plný záujmov, ako je možné vlastne k tej bezzaujímavosti dospieť. A je to, nie je to len nejaký estetický model, je to aj estetický model, ako som ukázala, ale je to teda hlavne politický model. A to, či sú to iba liberáli, mňa zaujíma, samozrejme, zaujíma podoba liberalizmu nejakého ľavicového ešte, teda pred tým rokom 1800 napríklad, lebo tie úvahy, alebo teda tie politické úvahy, mnohé z nich, ktoré vychádzajú z Kanta, sa neviažu, alebo teda, samozrejme, liberalizmus má tu teda ten svoj narratív, hej, ale tam je veľa diskusí aj o verejnom blahu napríklad, alebo o salus publica, verejnom dobre vlastne. To sú veľké vlastne ľavicové témy, čiže aj ten point toho liberála neredukovala by som to teda na nejaký moderný liberalizmus alebo čo podobne. Si to viem predstaviť, že aj vlastne práca Adama Smitha sú niektoré protikapitalistické momenty a verím tomu, že aj Kanta môžu byť takéto zaujímavé veci, ale to, čo sa tá tradícia, ktorá ich potom použila a používa dodnes ako ospravedlňovateľov alebo tých otcov zakladateľov nejakého Adam Smith ako cez kapitalizmu je vlastne v nejakom mysle možno nesprávne alebo vlastne vykrádajúca ich alebo deformujúca, ale zároveň akože dnes by sme vlastne nechali ukázať prstom, že sú to nejaké vinníci, ale lenže ako ich takýto záujem mohol priviesť v dnešnom stave sveta nás niekam, že vlastne sa k tej nestrannosti podľa mňa časť spoločnosti vlastne sťahuje, alebo vnímajú ako nejaký taký pomyslný cieľ, alebo ale a môže to byť zaujímavá, akože keď je to v nejakej malej dimenzii, tak to môže byť zaujímavý postoj, ale v takej celkovosti, alebo to čo to nestrannosť je vlastne niečo, čo potom vedie k takej tej lahostajnosti, teda k tomu, čo sa teda deje za tú krásu, alebo za to dnešenie? Určite nie, lebo nestrannosť je práve schopnosť, vychádza to práve od toho Smitha, ktorý tejto svojej teórii mravných citov na začiatku vlastne hovorí o empatii. Celá kniha je vlastne vedená pojmom empatie. On hovorí vlastne o tom, ako sme schopní vlastne cítiť sa do iných ľudí a pre ňoho on povie, to nie je vlastnosť, ktorá napríklad je vyhradená, nezvyzvoľuje vyhradená žena, alebo je vyhradená iba istým skupinám, alebo máme dnes teórie, psychologici, ktorí hovoria, deti až po 4. roku svojho života sú schopné cez nejaký, keď v tom príbehu rozpoznajú viacero postav, vtedy sú schopné tej empatii. Ale nie, ako Adam Smith hovorí, že vlastne, že tá empatia, alebo tá sympatia, alebo empatia, teda schopnosť vlastne cítiť sa do toho druhého, respektíve umenšiť naše vlastné záujmy a cítiť sa teda do toho druhého, je nám vlastne absolútne prirodzená. Absolútne prirodzená. A to je vlastne preto aj pre ňoho tá tzv. Filozofia vedenia, preto aj pre ňoho schopnosť vlastne vnímať vzdialené predmety a blízke predmety a dokázať si reálne predstaviť tie vzdialenosti vlastne podľa neho, teda pre človeka toho konca 18. storočia, je to isté. Vidieť moje vlastné trápenia a vidieť trápenia iných ľudí a nájsť v sebe toho nestranného pozorovateľa, ktorý mi povie, ale to, že teraz si ty strátil prsteň, to je síce ako je to smutné, ale to v zásade nie je také hrozné a strašné, ako keď niekto stratí svojho blízkeho. Hej. Čiže tá schopnosť tej proporcionality, alebo ten cit pre spravodlivosť a ten cit pre proporčnosť, pre toho Smitha je niečo tak prirodzené, ako to, že náš zrak je schopný teda toto korigovať. A pre mňa teda toto bolo vlastne fascinujúce čítať vlastne, že akým spôsobom, aké nároky sa tu vlastne kladú na človeka konca 18. storočia. Díky, poslední velmi stručně, Mirek. Já jenom bych upozornil trochu literárně k estetice. Myslím, že na to navazuje strukturalismus, že aspoň teda pokud si vzpomínám na český strukturalismus na Vukadovského, tak ta estetická funkce je právě prázdná. Je to něco, skrz co se hledí. Tak tam mám pocit, že ta kantorská inspirace je, ne? V tom strukturalistickém pohledu. Jenom Mukařovského. Já jsem zaobrala Mukařovského, vůbec se k tomu nevěřím. To je estetika, že jo? A evidentně to mi připadá, že jakoby na toho Kanta přímo jako navozovalo. Že ta prázdná estetická funkce je do nějaké míry nějaké smyslu prázdná funkce, a ta prázdná je právě ta možnost hledět na to skrz ta bezajímavost. Já si myslím, že to tam je, ale jestli někdo znám Mukařovského, že já Ako nějaká forma transcendenci, ale nevím, akože takto ne? Takže by se dalo i říct, že strukturalismu vůbec, protože ty strukturalismu je součástí nějakého proudu, že jo, strukturalistického, takže to je všechno, to má mít. Díky za poznámku, za přednášku, za diskuzi a za 10 minut se sejdeme v další přednášku.